prijatelji, šta mi duša moja skriva? Roditelje svoje nemam, davno sam ih izgubila. Nikada me u životu niko nije sin zvao. Da me u životu niko nije sine zvao, nikada me niko nije kao dete milovao, nikada me u životu niko nije sine zvao. Sva deca bele ruke milovala, nikada me u životu niko nije sine zvao.